sag ein Glas den Abend vor Jung. Ich suche die Meldina in der Gröna. Ich suche die Meldina in der Gröna. Du tronar på minne från vår stora dag. Då är att din namn flög över jorden. Jag vet att du är och förblir var du går. Jag vill leva, jag vill dö i Norden. Jag vill leva, jag vill dö i Norden. Jag städjes min kärna, mitt älskade land. Nej, tro er till döden vill jag svära. Din rätt skall jag värna, med håg och med hand. Din fana upp den bragden vi kan bära. Din fana upp den bragden vi kan bära. Med Gud skall jag kämpa för hem och för här. För Sverige, den kära fosterjorden. Jag byter dig ej mot allt gevär. När jag vill leva, jag vill dö i Norden. När jag vill leva, jag vill dö i Norden.